Felvettel a hajtót egész végig a... Nem volt szakarva, vagy hanem ott volt az emésztőbe, be volt rakva. Így ezért derökült. Látni. Azt hiszem, abból nem bírt a gondot. És akkor ásni ki. Rá kell rakni, rá kell rakni. Tudok kiválni. Nem baj, hogy eltört, de ez még külön kívánni. És elvágod úgy. Na, én a vége. Na, megállam, hogy ezt a jónak. Most ráadásul. Most elakom. Pont, hogy meredjél. ki van búzva így rá. Újtassam, jobb valaki? Szoktam én ezt. Oly. Várj, várj, mi, várj. Jobb ezekkel van. Nem kell tehát várnod. Azt hiszem, hogy így van. Jag ska ju få vara.